بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري شرنا ستا موزي ورجب مواكب الخموجة من 41 katika darsa ya risala ashru wasaya lilwiqayati min alwaba lifadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi, tulisoma katika vikao vilivyopita wasia wa kwanza, wa pili, tukasoma wa tatu na wasia wa nne. Leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika wasia wa tano. Qala hafidhahullahu ta'ala, su'alullah al-afiyata 'inda as-sabah wal masa. Wasia wa tano, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, ay as-salamatu wa najatu. Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala usalama na kuepushe na kila shari. Inda as-sabahi wal masa, أي إذا دخل وقت الصباح وإذا دخل وقت المساء. unapoingia wakati wa asubuhi na unapoingia wakati wa jioni, uwe utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. An عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. وهذا يدل على المواظبة. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hili jambo akidumu nalo, hadiwachi asubuhi na jioni. Hizi dua alikuwa haziwachi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hina yusbihu ay idha dakhala waqtu as-sabah wa hina yumsi ay idha dakhala waqtu al-masa. Ukiingia wakati wa asubuhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba hii dua. Kadhalika ukiingia wakati wa jioni, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba hii dua. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ay as-salama wan najah. Ewe Mola wangu, hakika mimi na kuomba salama na uniokoe kutokamana na kila shari. Fi dunya wal akhira, hapa duniani na kesho akhira. Na al-afiyah, dua ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe usalama. Fi dunya wal akhira, imekusanya ndani yake kila khairi anayohitaji mwanadamu, na pia imekusanya ndani yake kujiepusha na kila shari anayoiogopea mwanadamu, au shari ambayo inaweza kumpata mwanadamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofuatwa na ammi yake al-Abbas akamwambia amfundishe dua awe akiomba nayo. Qala salillaha al-afiya, muombe Allah subhanahu wa ta'ala afia. Akarudi tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuomba amfundishe dua, alimni duaan ad'u biha, nifundishe dua niwe nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua kama hiyo. Qala ya al-Abbas ya amma an-nabi sallallahu alaihi wasallam salillaha al-afiya. Hakumzidishia zaidi ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, kwa sababu hii dua unapoiomba kumuomba dua au kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, ndani yake imekusanya kila khairi anaohitaji mwanadamu na kuepushwa na kila shari ambayo humpata mwanadamu. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أسألك العفو أي المغفرة والمسامحة. ايوه ملوانغو حكيك ميمي نكوم بويوه مغفرة نمسماها والعافية أكارجليتين كوم بعافية. Lakini sasa akasema fi dini wa dunyaya, katika dini yangu. Na hakuna neema kama Allah subhanahu wa ta'ala kuisalimisha dini ya mwanadamu ikawa iko salama. Na hakuna balaa kama mtu kuonjwa katika dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala akikuafu na kukusalimishia dini yako ni neema kubwa sana. Wallahi, mtu kusalimishiwa dini yake ni kheri kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, bali afadhali akose kile atakachokikosa katika dunia lakini dini yake ibaki salama. Au kwa lugha nyingine tuweza kusema leo watu wana hofu na haya maradhi ambayo yameingia kila mahali duniani. Mazungumzo ya watu ni kuhusu haya maradhi. Wallahi, kusalimika dini yetu ni kheri na ni bora kuliko mtihani ukikupata katika dini yako. Bimaana, kwa mfano umepatwa na maradhi haya, Allah atuafu sote na tusalimishe naye, afadhali kuliko kuonjwa katika dini yako. Afadhali mtu apatwe na maradhi katika mwili wake kuliko kuonjwa katika dini yake. Nikisema haya nitawapa mfano. Leo kuna khurafa ambayo yaenezwa, uzushi na khurafi unaoenezwa, na huu si katika mustawa wa nchi za Afrika peke yake bali dunia nzima. Kuna mtu nakira, hajulikani ni nani, kuna mtu chukisa chanza hivyo. Yani ni kama nakumbuka tukiwa watoto kiambua paukwa pakawa, paliondokea mtu mmoja hajulikani ni nani. In stories za khuzaabalat kadhibatun sal'a, uongo uliona kipara hata nywele hauna, wawazi kabisa kuwa mtu amemuota Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ukifungua msahafu utaona nywele yangu hapo ndani, chukua itie ndani ya maji uiroweke, ukianwa yale maji utapoa kutokana na maradhi ya corona. Wallahi, hadha min alkadhib, uongo mtupu. Hata tujiseme nini, ikiwa umma leo umepatwa na mtihani kama huu kisha watu waenda kwenye khurafat na khuzaabalat kama hizi, basi twasema ni bora huu mtihani ambao utamsibu mtu katika mwili wake kuliko huu wa pili unatokea wa watu kuguswa katika dini yao. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Iko wapi Qur'an? Iko wapi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotufundisha? Qur'ani haikuletwa kwa mambo ya khuzaabalat na khurafat kama haya. ukiisoma Qur'ani, ikiwa waitumia ile Qur'ani waisoma siku moja au nyingine, lazima unywele wako utaanguka, ima kope yako ama nywele ya kichwani ama nywele ya ndevu yako, lazima itatokea siku moja kama hivyo. Sasa ukiangalia msafu wa kwanza ukaona unywele pale, ndio unywele wa Mtume sallama ule. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Imefikia hali watu wasadikisha mambo ya kikhurafi kama haya, ni mna alkhurafat. Umma ambao umeteremshwa Qur'an na una sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo watu wasadikisha mambo ya kipuzi kama haya. Alafu ukamwona mtu na ule unywele mchafu wake, si wa muda gani uliopita, au chukua utia kwenye maji, inshallah utapata corona kwa ukhurafi wako unaofanya, ikiwa ufanya kusudi na baada ya kujua, hapo ndio utapata hayo maradhi. Ama maradhi utabeba kwa ujinga wako. Na haya maradhi yalipoingia, tuliwaambia kuanzia mwanzo kuwa wengi watakufa kwa ujinga hata kuliko hayo maradhi, ni jahili. Sallallahu alaihi wasallam, Allah awaongoze wale ambao hawajui, ama mtu baada ya kusikia na afanya kusudi, basi ndio atafuta hayo maradhi, hayapate kwenye maji kama hayo, anauchanganya na uchafu kama huo. Tuna misafu hapa, iangalie kama utaona unywele pale ndani, uongo mtupu. Na watu wakasadikisha, na tuli nafikiri nilizungumza katika darasa za mwanzo, ya kwanza au ya pili, nikamwambia katika zama hizi za majanga kama haya, khurafati zitaenea sana. Watu wakaacha haya mafunzo ya Mtume sallam wakafuata khurafati. Hizi adhiya ametufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tushikamane nazo, watu wakaziwacha wakafuata mambo ya uzushi ya uongo. Na kama ni kweli, wallahi watuambie nani aliyemuota Mtume sallam, jina lake aitwa nani, atoka wapi, yuko wapi, kisha aulizwe, hebu tueleze alikuwa vipi huyo aliyemuota, amueleze. Hii katika khurafat, mambo ya uongo. Hii imefanana na ile barua ya mchungaji kaburi la Mtume. Nani ankuambia kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam lina mchungaji? Yani kama huku kwetu kwa mfano, mtu babu yake amekufa, basi ana pesa akamjengea kaburi pale, akaweka mfanyikazi kazi yake kufagia tu pale. Nani aliyekuambia kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam liko hivyo? Lakini watu wakaletiwa barua yatoka kwa mlinzi wa kaburi la Mtume sallam. Hiyo barua hiyo usikisoma, usipoitoa kopi sijui ngapi, waambiwa hiyo utakufa, si utafanyika nini, kuna mtu fulani aliitupa akapatwa na hili. Maskini watu wakaamini wakafuata. Khuzaabanat, huwezi kuamini kama katika zama hizi kuweza kuona watu wana fikra kama hizo. Zama ambazo watu wasema wameendelea kiteknolojia, wanyoshiwa vidole masalafi wakizungumzia bid'a, wakizungumzia shirkiyat, wakati kumbe haya mambo yapo mengi tu. Na sasa hivi tuna mfano huu mzuri hai, watu wanyoshwa maji za vinyele hata vijui vyatoka wapi, wengi wengi sana. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu yahdia na wiyam. Kwa hivyo kusalimishiwa dini yako ni neema kubwa sana, neema kubwa sana. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiya fi dini wa dunyaya. Fi dini wa dunyaya ay fi dunya wal akhirah. Sema fi dini yani fi al-akhirah, wa dunyaya ay fi dunya. Sema fi dini wa dunyaya ni kama kusema fi al-akhirati wa fi dunya. وأهلي ومالي وأهلي أي زوجاتي وأولادي وقرابتي وكزانغو وتوتوانغو جمازانغو ووتها وسلمش ومالي أي أموالي وعملي نمالي زانغو نكازي زانغو بيوز سلمش اللهم استر عوراتي أي احفظ كل ما يسوءني نشره من المعايب. حفاظي نو كتونزي نو كيفاظي كلا أمباچو سيبندي كيني كتكا عيبو زانغو ونستيري عيبو زانغو. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي أي وطمئني وأمني من كل ما يخيفني ويسبب لي الفزع وآمن روعاتي معناك نيبي أتوليفو نأماني كتوكمانا نكيلك كيناتوني تليا خوفو كتك مويوانغو na kunisababishia mimi kuwa na fadhaiko, unihifadhi kutokana kila jambo kama hilo. Allahumma ihfazni min baini yadayya, muomba Allah akuhifadhi kwa mbele yako, wa min khalfi na nyuma yako, wa an yamini upande wako wa kulia, wa an shimali na upande wa kushoto, wa min fawqi ay ihfazni min kulli jihatin yumkinu an yusibani minha makruhu. Hizi njia zote alizozitaja, min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi, ni kama kusema nihifadhi katika pande zote ambazo yawezekana kunijia mimi jambo ambalo ni makruhu, ni jambo ambalo halipendezi kwa nafsi yangu. Wa a'udhu bi 'azamatika ay alja'u وأحتمي بعظمتك وقوتك وقدرتك. نتك هفاذي ننيجميا كتك هفاذي كوت كفواك ننقبزاك نوزو ليكونا يا رب. أن أغتال من تحتي أي أن يخصف بي أو أهلك نسيجني كدلميز وكتك أرضي نكأنغميا. Kwa hivyo akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hapa amuhifadhi katika pembe zote mpaka kwa chini yake. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, alidhikr ametufundisha kuileta kila asubuhi na jioni biidhnillah ta'ala. Dua kama hii ukishikamana nayo kwa uwezo wa Allah itakuhifadhi kutokana na kila shari. Sasa hizi ndio shikamana nazo, si mambo ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, kathratu dua, wasia wa sita, kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. An ibn Umar radiyallahu anhuma qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما أتكيف نغليوا ميونغوني مينو ملانغوا دعاء كوا أموم بسانا الله سبحانه وتعالى فتحت له أبواب الرحمة atafunguliwa milango ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa sababu dua ni katika miongoni mwa ibada tukufu kabisa, katika ibada ambazo ameziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla fi ula wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ni amri ya uwajibu wa kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala, haswa katika hali nzito kama hii, hali ambayo watu wamefadhaika. Wanapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, ni rehma Allah atawateremshia watu kama hawa. Wama su'ila Allahu shay'an yani ahabba ilayhi min an yus'ala al-afiya. Na Allah subhanahu wa ta'ala hajaomba chochote kile kinachopendeza zaidi kwake yeye kama kuombwa al-afiya. Tulitaja kuwa al-afiya huwa salama, au al-afiya hiya salama wa najaa. Allah akusalimisha kutokamana na kila jambo ambalo litakuharibia wewe dini yako au dunia yako. Allah akakusalimisha katika dini yako na dunia yako. Kwa hivyo katika mambo ambayo Allah apenda sana kuombwa ni kuombwa al-afia. Na sasa hivi twahitaji sana dua kama hii ya kumuomba Allah al-afia. Atuhifadhi katika dini yetu, sababu tumeona wengi wameteleza katika dini zao katika nyakati kama hizi. Pengine mtu waweza kuona hii ni shari, lakini sisi tuamini kuwa katika hii ambayo kwetu sisi yadhihirika ni shari, kuna khairi kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia ndani yake. Kuna khairi kubwa hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu akikimbilia katika khurafat, huyo tayari ameonjwa katika dini yake wal iyadhu billah. Afadhali anayekufa na janga hili, kwa mfano katika Waislamu watahesabika amekufa kama nani? Shahidi. Kuliko yule aliyekufa katika dini yake akawa ni mtu mwenye kufuata mambo ya khurafat na shirkiyat, huyo hafaulu hapa duniani wala kesho akhira akiondoka na itikadi chafu kama hizi. Kwa mtu muombe Allah al-afia. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna ad-du'aa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaykum ibadallahi bid-du'aa. Wal hadith rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu. Hakika du'a ni yenye kunufaisha katika kile ambacho kimeshuka na katika kile ambacho hakijashuka. Kwa mfano hili janga tayari limeshuka, basi katika silaha kubwa aliyonayo Muislamu ni dua. Na ikiwa janga halijashuka, hakuna silaha kubwa kama silaha ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Silaha ya dua, kumuomba Allah azuie shari isikuteremkie, na biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya wewe kuepushwa na kila shari. Fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Huu ni wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم, atuhusia tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kule aliko, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala aondoe hili janga. Wa nahnu nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa 'anna hadha al-bala wa an yarfa 'anna al-waba برحمته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب اليك.